cine ești și unde vei pleca de aici. Spune-mi dacă știi unde o să fii în veșnicii. Ești copilul Domnului, vei pleca în raiul său, vei petrece în veșnicii cu cel bun sau cu cel rău. Suntem copiii Domnului și cetățeni ai cerului, vom fi în slavă în raiul său, vom fi mereu cu Dumnezeu. Suntem copiii Domnului și cetățeni ai cerului, vom fi în slavă în raiul său, vom fi mereu cu dacă vrei să te întorci la Domnul tău. Spune-mi că dorești să te ridici spre slăbile cerești. Ești copilul Domnului, vei pleca în raiul său, vei petrece în veșnicii cu cel bun sau cu cel rău. Suntem copiii Domnului și cetățeni ai cerului, vom fi în slavă în raiul său, vom fi mereu cu Dumnezeu. Suntem copiii Domnului și cetățeni ai cerului, vom fi în slavă în raiul său, vom fi mereu. Da, Iisuse, Doamne, te primesc. Spune, da, voiesc, de astăzi vreau cu tine să trăiesc. Ești copilul Domnului, vei pleca în raiul său, vei petrece în veșnicii cel bun sau cu cel rău. Suntem copiii Domnului și cetățeni ai cerului, vom fi în slavă în raiul său, vom fi mereu cu Dumnezeu. Suntem copiii Domnului și cetățeni ai cerului, vom fi în slavă în raiul său, vom fi mereu cu Dumnezeu.